بسم الله الرحمن الرحيم وأمره كأمر خبر المبتدئ إلا في تقديمه إلا إذا كان ظرفا إذا كان الخبر ظرفا وأمره İnne ve kardeşlerinin, inne ve benzerlerinin haberinin durumu ke emri haberil mübtede-i mübtedanın haberinin durumu gibidir. İlla ancak mübtedanın haberinin durumu gibi değildir. Nerede? Fi takdimihi, takdim etmesi hususunda mübtedanın haberi ne yapar? Mübteda üzerine takdim eder. Ama inne ve kardeşlerinin enne, kenne, lakine, leyse, lealle bunların haberi ismi üzerine takdim etme illa ancak takdim eder ne vakitte idâ kânel haberu zarfen haber zarf olduğu zaman inne ileyna iyâbehüm sümme inne aleyna hisâbehüm inne fiddâri leracülen inne minel beyâni لسحرا وإن من الشعر لحكمة وسائلة أما شو ده وأمره أي يعني حاله تمام وشأنه أمر خبر إن وأخواتها حاله وشأنه كأمر خبر المبتدئ أي حكمه حكم خبر إن وأخواتيا كحكم خبر المبتدئ niçin? لأنه في الأصل خبر المبتدئ çünkü aslında o nedir? Mübtedanın haberidir. İnne zeyden kaimun demek zeydun kaimun idi aslında bu. Mübtedanın haberi neyse innenin haberi de o hükümdedir. Öyle değil mi? Yani hükmü değişmedi ki sadece ne oldu? Haberu inne oldu. Haberu enne oldu. Haberu keenne oldu. Haberu leyte oldu. Haberu lealle oldu. Yoksa yine haber. Daha önce de müftedan haberiydi. Şimdi de inne babının haberi oluyor. Ne hususta? Müftedanın haberinin hükmündedir. Ne hususta? Fi aksamihi kısımlarında. Yani fi aksami haberin müftedeyi. Müftedan haberinin kısımlarında. O kısımları beyan ediyor. Şimdi min kevnihi mufreden müfret olması hususun. Zeydun kaimun. Yani müfret. İnne zeyden kaim. Ve cümleten cümle olması. İnne zeyden kame ebuhu. İnne zeyden ebuhu kaimun. Tamam. Zeydun kame ebuhu. Zeydun ebuhu kaimun. Değil mi? Müftidan haberi cümle olduğu gibi inne ve kardeşlerinin de haberi ne olur? Cümle olur. Ve nekireten nekre olması değil mi? Evet. Nekir. Zeydun kaimun ve inne zeyden kaimun ve marifeten marife olması zeydun huvel kaimun inne zeyden huvel kaimun kısımlarında böyle. Daha nerede? Ve fi ahkamihi hükümlerinde ne bakımından yani? Min kevnihi vahiden ve müteaddiden. Değil mi? Kema enne haberel mübtedi yekunu vahiden ve müteaddiden. Tezalik yekunu haberu inne ve havatiha vahiden ve müteaddiden. Değil mi? Zeydun alimun fadilun. İnne zeyden alimun fadilun. Ve müsbeten. Değil mi? Müsbet olur. Mezkür olur, zikredilmiş olur. Evet. Ve mahzufen, mahzuf da olur. Evet. Müsbet de olur, mahzuf da olur değil mi? Müsbet yani zikredilmiş. Mezkür, zikredilmiş olur. Ve mahzufen, mahzuf olur. Efendim. hasfedilmesi mesela efendim hasfedilmesi haberin hasfı caiz olduğu yerler var, vacip olduğu yerler var. Aynı. Tamam mı? İnne darbi zeyden. İnne darbi zeyden. Kaime. Ne demek? İnne darbi zeyden. Hasilun ila kâne kaime. Ve fî şerâitihi şartlarında min ennehu izâ kânel haberu cümleten, mesela haber cümle olduğunda felâ bu de min aidin, ait lazım geliyor, değil mi? Yerbituha, yerbituha o cümleyi rapt edecek, bağlayacak bihi. Müptedaya rapt edecek, ait lazım. Burada da innen ismine rapt edecek, ait lazım. Öyle değil mi? Mesela zeydun, ebuhu kaimun. Tamam. İnne zeyden, ebuhu kaimun. Ve la yuhdefu hasfedilmez bu ait. Değil mi? İlla ne zaman hasfedilir? İza ulime. Bilindi. El burru, el kürru bisittine. El burru. El burru. El kürru bisittine. İnnel. İnnel burra. İnnel burra. İnnel burra. Muhakkak ki buğday. Vel kürru. İnnel burra. El kürru bisittine. El kürru minhu bisittine. Değil mi? Evet. Anlaşıldı. İnne semne. İnne semne. Menevani bidirhemin. Menevani minhu bidirhem. Anlaşıldı. Vel muradu kastedilen enne emrahu ki emrihi. Şimdi bu teşbihten murat nedir yani? Enne emrahu, enne emra haberi, inne ve havatiha ke emrihi, ke emri haberi müptedeyi, müptedanın haberi gibidir. Değil mi? Bundan kastedilen nedir? Evet. Vel muradu kastedilen enne emrahu, enne emra haberi inne ke emrihi, yani ke emri haberi müptedeyi ba'de en sahha, ba'de en sahha ba'den yesihha. Ba'den sahha ba'den yesihha. Evet. Kevnuhu haber. Haber olması ba'den sahha. Kevnuhu haber. Evet. O müptedanın haberinin inne babına haber olması sahih olduktan sonradır. Anlaşıldı. Bir şey müptedaya haber olabiliyor. Öyleyse inni babına da ne oluyor? Haber oluyor. Bade en sahha kevnuhu onun olmasından sonra haberan haberan libab-i inne yani. Anlaşıldı. Yani inne babına haber olması sahi olduktan sonradır yani. Evet. Neden dolayı li vücudi şeraitihi li vücudi şeraiti kevnihi haberan lehu anlaşıldı? Li vücudi şeraitihi şartlarının bulunduğundan dolayı şartlarının bulunmasıyla ve entifai mevani'ihi ve entifai mevani'ihi ve haber olmayı engelleyici şeylerin bulunmaması ve haber olmasının şartlarını bulundurmasından dolayı haber olması sayı olduktan sonra da haber olması sayı olduktan sonra artık ne gibi oluyor? Müptedanın haberinin durumu gibi olmuş oluyor. Tamam mı? Anlaşıldı. Demek ki buradaki teşbihte murat şudur. Yani inne ve kardeşlerinin haberinin durumu müptedanın haberinin durumu gibidir. Yani inne babına haber olması sayı olduktan sonra sayı olduktan sonra artık müptedanın haberinde geçerli olan şeyler inna ve kardeşlerinin haberinde de nedir? Geçerlidir. Evet. İzâ kâne el-emru kedâlike felâ yelzemû min zâlike. İzâ kâne el-emru kedâlike felâ yelzemû. Felâ yelzemû. Tamam. Felâ yelzemû. Lazım gelmez min zâlike. Yani min teşbih-i emri haberi inne bi emri haberil müptedeyi. Tamam. Min zâlike. Yani min teşbih-i emri haberi inne. İnne ve kardeşinin haberini teşbih etmek bir emri haberil müptedeyi. Müptedanın haberini durumuna teşbih etmekten dolayı lazım gelmez. Enne küllemâ yasihhu en yekûne haberen lil müptedeyi. Yasihhu en yaka haberan libabi inne. Anlaşıldı? Enne küllemâ yasihhu. O kelimenin, o lafzın hepsi ki yasihhu en yekûne haberen lil müptedeyi. Müpteda ya haber olması sahih olan yasihhu. Yasihhu. Sahihtir. En yaka'a haberen li babi inne. Tamam mı? İnne babına haber vak olması da sahihtir denmesi lazım gelsin ki hatta yeri de ta ki sual olarak gelsin, varit olsun. Hatta yeri de ta ki varit ola gele. Tamam mı? Hatta yeri de ta ki varit ola. Lazım gele. Ne lazım gele? Ennehu ennel hale enne şâne. Durum şu ki yecûzu caizdir. En yukale denilmesi, eyne zeydun, eyne zeydun denmesi caizdir. Öyle değil mi? Eyne zeydun demek caizdir. Eyne mukaddem haberdir. Zeydun muakkas, müpteda. Evet. Ve men ebuke, men ebuke, bak men ebuke diyebilirsin. Peki bunların başına sen inneyi getirebilir misin? Hayır getiremez. Bak şimdi, anlıyor musun? Eyne, haber oldu mu? Oldu. Oldu ama onun başına inne gelebilir mi? Gelemez. Geldi mi sadarat-ı kelam hakkı bozuluyor. Anlaşıldı? Men ebuke. Men müpteda. Ebuke haber. Tamam. İnne mele olmaz. İnne geldi mi menin ne oluyor? Sadarat-ı kelam hakkı ortadan kalkıyor. Anlıyor musun? Yani yecüz en yekad dar bu bak. El mustakkar. Zarf-ı mustakkar burada caizdir. Haberen mukaddemen aleyhi vücuben. Değil mi? Ondan sonra ihtimam manasını koltuklayan müpteda men. Tamam. Ebuke'nin haberi. Tamam. Veya aksi de olabilir. Men mukaddem haber Ebuke muakhir. Ama velâ yecûzü caiz değil. Velâ yecûzü caiz olmaz. Yani bu soru olarak getirilmesine gerek yok. Yani biz sen diyorsun ki müptedanın haberinin durumu gibidir. Biz şunu demek istiyoruz. İnne babına haber olması sahih olduktan sonra müftedanın haberinin durumu gibidir. Yoksa inne babına haber olamıyorsa onu biz teşbih etmiyoruz yani. Buradan şu anlaşılmaz. Müftedaya ne haber vakı oluyorsa haber vakı oluyorsa o zaman onun da inne babına haber olması sahihtir. Hayır bunu demiyorum. Yani inne babının haberi inne babına haber olması sahih olduktan sonra İnne babına haber olabildikten sonra müptedanın haberindeki hangi hükümler varsa inne babının haberinde de o hükümler vardır. Anlaşıldı? Tamam. Ve la yecüzü caiz değil. En yukale inne eyne zeydun ve inne men efendim ve inne men ebake he? İnne ebake men. Burada Zeyden yapsa daha güzeldir yani. İnne eyne Zeyden. İnne eyne Zeyden. Ve inne men ebake. O Zeyden olsa güzel. İnne eyne Zeyden. Ve inne men ebake. Yani muakhir isim yapıyor. O, bu caiz değil ki böyle olma. Tamam. Yani la yecüzü caiz değildir. En yeküne zarf-ı mustakor haberen li inne. İnnenin haber olması caiz değildir. Ve lel istifam. İstifamın da yine burada. Tamam mı? İstifamın da efendim inen haberi olacaksa ismi de muakhir olmaz. Niye? Mani var burada. Mani. Bunların inneye haber vakı olmalarına mani var. O da nedir? Sadarat-ı kelam hakkı. Bunların sadarat-ı kelam hakkı vardır. Bunların üzerine inne ne yapamaz? Tekakküm edemez. Anlaşıldı. Tamam mı? İlla fi takdimihi. Şimdi sen burada dersen ki inne buraya dahil olur, o zaman sadarat-ı kelam ne oluyor? Batıl oluyor yani ortada. İlla fi takdimi aleyhi. İlla ancak müftedanın haberi gibi değil. Fi takdimihi. Yani fi takdimin haberi. Fi takdimin haberi alel ismi. Tamam mı? İlla fi takdimi aleyhi. İlla fi takdimihi. Takdim etmesi hususunda müftedanın haberi gibi değildir. Yani müftedanın haberi müfteda üzerine takdim eder. Ama inne babının haberi innenin ismi üzerine ne yapmaz? Takdim. İlla idâ kânel haberu zarfe. Niye? Çünkü tevessâ'u fî zurufi mâlem yetevessâ'u fî gayri. Tevessâ'u fî zuruf. Zarflarda caiz görmüştür ulema. Mâlem yetevessâ'u fî gayri. Zarfların dışında caiz görmedikleri şeyleri zarflarda ne yapmışlardır? Caiz görmüşlerdir. Anlaşıldı. Evet. Ne kastediyor yani? Evet. Yani emruhu, emru haber ineki, emru haberi mübtedi, fi cemi'il evsaf. Bütün vasıflarda illa fi hadi sıfe. İlla fi hadi sıfe, et takdim yani. Takdim hususunda böyle değildir yani. Ha. Anladın mı? Yani leysi emruhu ki emru haberi mübtedi, fi takdimihi. Anlaşıldı? Fe innehu la yecuzu takdimuhu, yani takdimu haber inne, alel ismi, ala ismi, inne ve kavatiha. Anlaşıldı. Fakat caze. Fakat caze. Vel halu kad caz. Halbuki caizdi takdimul haberi alel muftedei. Öyle değil mi? Ne diyorsun? Fiddari zeydun. Fiddari racülün. Ne diyorsun? Kaimun zeydun de dersin. Yani. Kaimun zeydun. Kaimun ayakta olucudur. Zeydun zeyd olur. Evet, caiz. وَذَٰلِكَ bu yani vücubu تَقْدِيمِ الْاِسْمِ عَلَى الْخَبَرِ فِي بَابِ اِنَّ babında ismin haber üzerine takdiminin vacip olması evet بِخِلَافِ الْمُبْتَدَيْ وَالْخَبَرِ Mübteda haber böyle değildir. Değil mi? حَيْدُ يَجُوزُ التَقْدِيمُ وَالْتَخِيرِ Takdim tehir üzerine de caizdir. Yani haberin mübteda üzerine takdimi caiz oluyor. Ama bu inne babında böyle bir şey yoktur. Niye? Niçin? Sebep nedir yani? Evet. وَذَٰلِكَ bu yani takdimin caiz olmaması وَاقِعُنْ وَثَابِتُنْ Vakıdır, sabittir. وَاقِعُنْ وَثَابِتُنْ Vakıdır, sabittir. لِمَذَا لِأَنَّ هَذِهِ الْحُرُوفَ Çünkü bu harfler فُرُوعُنْ Bunlar ferilerdir. Furu'un bunlar feriler yani tabilerdir. He? Bunlar ferilerdir. Feriler. Tabilerdir yani. Tabidirler. Ne üzerine ta? Alel fi'li fil ameli. Yani fi amelin nasbi ve ref'i yani. Fi amelin nasbi ve ref'i. Ref ve nasb amel etme hususunda bunlar fiillere tabidirler. Çünkü bunlar nedir? El hurufu'l müşebbet bil fi'il. Bunlara ne diyorduk? El hurufu'l müşebbet فَاُرِيدَ مُرَادْ olundu. Binaenaleyh şimdi tafsilini yapıyor yani. Bu icmalen böyle söyledi. Şimdi tafsiline giriyor. فَاُرِيدَ مُرَادْ olundu en yekûne olması ameluha, amelu hâdil huruf fer'i. Ondan amelun fer'i olması gerekiyor. فَاُرِيدَ مُرَادْ olundu en yekûne ameluha fer'iyyen eyda. Nasıl ki bunların zatları eyda yani kema enne zevâtiha furûhun. Nasıl ki bunların zatları fer'ilerdir. Bunların amelleri de zatlarına muvafık olarak amelleri de fer'idir yani. Anlaşıldı? Fe uridi en yekuna ameluha fer'iyen eydan. Eydan ne? Eydan ne? Yani nasıl ki zatları fer'idir? Tamam mı? Zatları fer'idir. Anlıyor musun? Eydan yani kema enne zevatiha furu'un Zatları da feri olduğu gibi üride en yekuna ameluha amelu hadil huruf fer'iyen. Amellerinde fer'i olması murad edildi. Tamam. Olsun. Değil mi? Amellerde fer'i. Peki fer'i amel nedir yani? Bak şimdi fer'i ameli anlatıyorsun. Vel amelul fer'iyyu fer'i olan amel tamam mı? Fer'i olan amel neye fer'i? Lil fi'li fiil için fer'i olan amel en yetekaddeme el mensubu alel merfu'i. Tamam mı? Fiil için aslı olan amel var, fer'i olan amel. Fiil için fer'i olan amel nedir? Mensubun merfu'a tekaddüm etmesidir. Çünkü fiilde en yel fa'il. Değil mi? En yel yel fa'il. Fa'ilin gelmesidir. Badel fi'li. Fiilden sonra fa'ilin gelmesi. Merfu. Önce merfu sonra mensup. Peki önce mensup sonra merfu fer'idir. Asli olan nedir? Önce merfu sonra mensup. Ha. O zaman vel amelul fer'iyyu lil fi'li fiile fer'i olan amel yani fiil için fer'i olan amel en yetekaddemel mensubu alel merfu'i darabe amran zeydun. Darabe amran zeydun. Anlaşıldı? Evet. Şimdi fiil merfusuz tamam oluyor mu? Hayır tamam olmuyor. Önce merfusu olacak. Faile. Ondan sonra mefule vuku var. Tamam. Vel amelul asliyyu lehu lil fi'li en yetekaddemel merfu'u alel mensubi. Tamam. Anlaşıldı? Evet. Bunu şimdi ortaya koyduk. Peki. O zaman madem ki bunlar fiilin fer'idir bu harfle, ameli de fer olması lazım. Ne demek? Önce mensup, sonra merfu gelmesi lazım. Felemma u'milet ne zaman ki amil kılındı. Hadil huruf yani. Bu harfler amil kılındı. Fer'i amelle bunlar amil kılındı, amel ettirildi yani. Felemma u'milet amil kılındı. Hadil huruf. Fer'i amelle bunlar amil kılındı. Evet. Lem yetasarraf fi ma'muleyha. Lem yetasarraf tasarruf olmadı. Nerede? Fi lem yetasarraf lem yutasarraf. Tasarrafe. Müteaddi kullanımı da var. Lem yutasarraf tasarruf olunmadı. Bir işlem yapılmadı. Nerede? Fi ma'muleyha. Yani fi ismiha ve haberiha. Fi ma'muleyha. Yani fi ismi hadil hurufi ve haberi hadil hurufi. Bu harflerin isim ve haberlerinde ne yapılmadı? Tasarruf olunmadı. Bi takdimi tanihima. Anlaşıldı? Bi takdimi tanihima. O mamullerin ikincisini takdim etmekle. İkincisi nedir? Ve vel haber. Anlaşıldı? Sanil ma'muleyn. İki mamulün ikincisi nedir? Haber yani. Haber. Ne üzere takdim ile? Alel ma'mulil evveli ve vel isim yani. Ne oldu o zaman? Vecebe takdimul ismi alel haberi. Tamam? Vecebe takdimul ismi alel haberi. Ma ennehuma kana fil asli mübtede. Evet. Ma ennehuma kana fil asli mübteden ve haberin. Bunlar aslında müfteda haber değil miydiler? Her ikisi. Müfteda ve haber idiler. Müfteda haber olmalarına rağmen müfteda haber olunca ne oluyor? Takdim tehir caiz oluyor. Müfteda haber olmalarına rağmen bunlarda fer'i amel uygulandığından dolayı haberi isim üzerine takdim etmekle bir tasarruf ne yapılmadı? Yapılmadı. Anlaşıldı mı? Kema yutasarrafu, tasarruf edildiği gibi. Nerede? Fi ma'muley fi'li. Öyle değil mi? Bak. Fiilin mamullerinde, fiilin iki mamulü, merfu ve mensup mamule tasarruf yapılıyor. Öyle değil mi? Darabe zeydun amran, darabe amran zeydun. Bak izni caiz. Öyle değil mi? Kema yutasarrafu, tasarruf edildiği gibi. Nerede? Fi ma'muley el fi'li. Yani müteaddi fiilin mamullerine tasarruf ediliyor mu? Ediliyor tabi. Bir mani yoksa meful fail üzerine takdim ediliyor. Darabe amran zeydun. Darabe zeydun amran. İkisi de caiz oluyor. Peki madem ki darabe zeydun amran demek caiz. Darabe amran bu kuvvetlidir. Öbürü ise ameli nedir? Fer'idir ve zayıftır. Niçin peki? Niçin peki bunlarda da fiilde tasarruf edildiği gibi tasarruf yapılamaz. O lam ta'lildir. Niçin bunlarda tasarruf edilemiyor? Linuksaniha, linuksani, linuksani hâzihil huruf. Bu harfler nakıs olduklarından dolayı neyden? An derecetil fi'li. Fiil amelde asıldır. Fiil amelde asıldır. Bu harfler ise, bu harfler ise fiile müşabihetleri vardır. Fiile müşabihetleri olduğundan dolayı bunlar amil olmuştur. Haddi zaten bu da harftir. Amil olacak değildir bunlar. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla fetekunu fer'an lil fi'li. Bunlar fiilin fer'idir fihi amelde. Anlıyor musun? Amelde fiilin fer'idir. Dolayısıyla ne yapılmaz bunlar? Söyle. Fiil gibi bunlarda tasarruf olur. İlla idâ kânel haberu zarfen. Tamam. İlla. Ancak. Müptedanın haberi gibi tekaddüm eder. İzâ kenel haberu zarfen. Ey zarfen zemanin ev mekan ev carran ve mecrûran. Leyse emruhu ki emri haberil mudu fi takdimihi fi cemî'il evkat illa izâ kenel haberu zarfen. Yani illa vakti kevni zarfen. Vakti kevnihi zarfen. Zarf olduğunda fe yecûzu takdimul haberi alel ismi. Anlaşıldı? Fe inne hukmehu hukme haberin izâ izen yani ne demek? İzen اِذَا كَانَ الْخَبَرُ ظَرْفًا ظَرْفَ الزَّمَانِ اَوْ ظَرْفَ مَكَانِ اَوْ جَارٌ وَمَجْرُورًا حُكْمُهُ حُكْمُ خَبَرِ الْمُبْتَدِي evet onun feyni bu حُكْمُهُ حُكْمُ خَبَرِ الْمُبْتَدِي mübtedanın haberin hükmü neyse odur. Mübtedanın haberin hükmü neydi? Haber mübteda üzerine cevazen, vücuben ne yapabilir? Takdim edebilir. Tamam. Zarf olduğu zamanda da haber isim üzerine cevazen vuciben takdim eder. Marif olursa cevazen takdim eder. Nekir olursa vuciben ne yapar? Takdim eder. Anlaşıldı. Fiddari zeydün caizdir. Fiddari racülün vaciptir. İnne fiddari zeyden caizdir. İnne fiddari le racülen vaciptir. Anlaşıldı. Evet. Ne hususta müptedan haberinin durumundadır? Fi cevazi takdimi idâ kânel ismu ma'rifeten. Tamam. Yani kema ennel müptedan idâ kânel ma'rifeten yecudu takdimu haberihi zarfi aleyh. Fiddâri zeydun. Fiddâri zeydun caizdir. Nahu kavlihi teâlâ. İnne ileyna iyâbehum. İnne ileyna iyâbehum. İnne iyâbehum ileyna. Bu da caiz. İnne ileyna iyâbehum. Böyle gelmez. İnne fiddâri zeyden. İnne fiddâri zeyden. Anlaşıldı. Tamam. Daha nerede? Ve fî vücûbihi. Ve fî vücûbi takdimi. Takdimin vacip olmasında da müptedanın haberi gibidir. Takdimin vacip olmasında müptedanın haberi gibidir. Ne vakitte? İlâ kânel müptedâhu nekiraten. İlâ kânel ismu nekiraten. İlâ kânel müptedâhu İdâkânel ismu nekiraten. Tamam. Nasıl ki idâkânel müptedâ nekiraten, müptedâ nekir olduğu zaman haberin takdimi vaciptir. İdâkânel ismu nekiraten, yecibu takdimul haberi ez-zarfi. Zarf olan o haberin takdimi vaciptir. Alel ismi. Alel ismi ki huvel nekira yani. O da nekir. Anlaşıldı. Niyete hassasa yani. Yecibu takdimul haberi ez-zarfi ala ismi idâkânel ismu nekiraten kema yecibu takdimul haberi zarfi ila kanel mutun nekiraten. Tamam. Nahmu kavli sallallahu teala aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatu vesselam yanına iki tane adam gelmişmişti. Bunlar konuşma yaptılar böyle belagatlı güzel lafızlar. İnsanlar da bunların beyanından, belagatından böyle teaccüb etti, şaştı. Peygamberimiz de buyurdu ki inne minel beyani lesihran. İnne minel beyan ile sihran ve inne minel şi'ri ile hikmet. Bu ikisi birdir yani. Tamam. İnne minel beyan ile sihran. Yani demek istiyor ki inne ba'dal beyan bi mesabeti sihri fi meyelanil kulubi ev fil acz anil ityan bi mislihi yani. İnne ba'dal beyan, bazı beyan vardır ki konuşma tarzı vardır ki bi mesabeti sihri yani. Sihir konumundadır yani. Sihir gibidir. Ne hususta? Fî meyelânil kulûbi. Kalplerin meyletmesi noktasında. Kalpler ona meyleder. Dinledi mi kalp? Üşünür yani. O ne kadar güzel söyledi diye. Tamam mı? Bir de acze düşme noktasında. Nasıl insan sihirin karşısında bir şey yapamaz? O sözler karşısında bir şey yapamaz. Acze düşer yani. Onun karşısında bir şey getiremez. Evet. Tabi bu nevi beyan eğer ki hakka sarf edilirse memduhtur yani. Hakka sarf edilir. Adam hak yolunda böyle güzel konuşuyor, insanları ikna için çalışıyor. Bu memduhtur, mahmuttur. Değil mi? Ama batıl yönde yani, batıla sarf ediyorsa bu kabiliyetini, bu mezmum. Ve yine mineşşi'ri lehikmeten. Evet. Şiirde de ne vardır? Şiirden de hikmet, şiirden hikmet olanı vardır. Şiirin bazısında da ne vardır? Hikmet vardır. İnsana ne yapar? Böyle bir rahatlık verir. Yani rahatlar. Anlaşıldı. Tabi şiirin de memduh olanı var, mezmum olanı var. Yani övgüye layık olan şiir var. Sana Allah'ı, peygamberi öven şiirler, bunlar nedir? Hoştur. Ama insanın şehvetini tahrik eden falan filan. Bu tip şiirler de mezmumdur. Vedalike bu. Şimdi niye peki? Vedalike bu. Yani cevazı takdimil haberi inde kemnin ma'rifeten. Tamam. Ve vücubi takdimi inde kemnin nekireten. Vedalike bu. Yani cevazı takdimil haberi, haberin takdimi caiz olması inde kemnin ismi ma'rifeten. Marife olduğu zaman. İnne fiddari zeyden. Tamam. Ve vücubi takdimi inde kemnin nekireten. İnne fiddari le racülen. He? Vâkı'un olucudur. Neden dolayı olmuş? Litevessu'ihim. Litevessu'in nuhati. Nahivciler tevessu ettiklerinden dolayı, caiz gördüklerinden dolayı, geniş davrandıklarından dolayı fil zurufi ma la yutevessu'u fi gayriha. Fi gayri zurufi. Tamam. Yani zatlarda nahivciler caiz gördükleri birçok şeyler vardır ki zarfların dışında ne yapıyorlar? Bunları caiz görmüyorlar. Anlaşıldı mı? Evet. Onu şeyle de cem ile de rivayet ediliyor. Tevessa'u fil zurufi ma lem yetevessa'u fi gayriha. Yani tevessa'u yani cevvezu, caiz gördüler. Nuhat fil zurufi ma lem yetevessa'u ma lem yücevvizu fi gayri zurufi. Evet. Haberu la. Yeter değil mi?